أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت، اللهم سندن başka إله yok، سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min الظالمين، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. ربنا آتنا، Rabbim bize ver، في الدنيا حسنة، dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ O şiddetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse Nisa 103. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Bu ayeti konuşacağız. Ayet bize tam gün ibadetin nasıl olacağını anlatıyor. Tam gün ibadet. Yapmak ister misin? Ya hocam bu mümkün değil ki. Yani yediğimiz zaman var, çalıştığımız zaman var, çocuğumuzla, eşimizle oynadığımız zaman var, uyuduğumuz zaman var. Mümkün değil tam gün ibadet. Hayır. İslam'a göre tam gün ibadet, 24 saat ibadet mümkün. Bunun yolunu Allah Teala bize Kur'an'da bu ayet-i kerimeyle ve sair birçok ayetle ve Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bildiriyor. Ben bu akşam sadece bir ayet aldım. Bu ayeti derinleştireceğiz. Hayatımıza monte edeceğiz inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhakkak azim olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. فَإِذَا olduğu zaman قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Namazlarınızı kaza ettiğiniz zaman, kaza etmek ne anlama geliyor? Kılmak, yerine getirmek, vazifeyi yapmak. Kazanın halk arasında bir deyimi daha var, bir tabiri daha var. Namazı vaktinde kılamadığın zaman ne yaparsın? Kaza edersin. Bu günahla beraber namazı kılmak anlamına geliyor. Çünkü Allah Teala bizi namazlarla vakitlerinde sorumlu kılmıştır. Herhangi bir vakti atlattığın zaman bu namaza artık iade etmezsin, eda etmezsin, kaza edersin. O kaza olmuş olur. Namazı kıldıktan hemen sonra ellerini açacaksın. Allah'ın vaktinde kılamadığım için bu namaza özür diliyorum. Tövbe ediyorum. Biliyorum ki büyük bir günaha girdim. Sen beni affet. Bir daha namazlarımı kazaya bırakmayı bana nasip etme. Buna tövbe denir. Namazı kazasını yaptıktan hemen sonra tövbe etmen lazım. Çünkü namazı mazeretsiz kazaya bırakmak büyük günahlardandır. Büyük günahlardan birkaç tanesini sayayım. Olayın ciddiyetini anlayın. İçki, kumar, faiz, zina, büyük günahlar. Savaştan kaçmak büyük günah. Bir tanesi de namazı mazeretsiz kazaya bırakmak. Bakın kılmamak diyor, demiyor. Kazaya bırakmak diyor. Bu kadar ciddi, bu kadar tehlikeli bir iş. Ayetin burada bize anlattığı mesele daha sonra kıldığınız zaman değil. Namazı yerine getirdiğiniz zaman kazanın bir manası da yapmak demektir. Allah kaza etti. Allah bu işi yaptı anlamına gelir. Siz namazı kıldığınız zaman فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذِكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا Hemen herhangi bir fiil, F ile başlarsa Arapçada hemen yapın demektir. V ile başlasaydı ne olurdu? Vezikurullaha kıyamen deseydi sonra zikir etmeye başlayın. Ama burada Fezikurullaha kıyamen diyor. Arapçada V ve F arasında fark şudur. F ile herhangi bir fiile başladı mı Allah hemen yapın. Bekletmeyin. Gece bırakmayın anlamına gelir. Namazı kıldın mı? Allah'a karşı bir vazifeni yerine getirdin mi? Biliyorsunuz biz Müslümanlara Allah Teala dünyada bazı vazifeler verdi ve bizi bu vazifelerle sınadı. Yapanlara mükafat vereceğini vaat etti Kur'an'da. Cennet denilen, Cemalullah denen, onu görebileceğimiz bir yer. Yapmayanlara da cezayı vaat etti. Allah'ın vaatleri bugüne kadar hiç yanlış çıkmadı. O günde de yanlış çıkmayacak. Bizi bunlarla sorumlu tuttu. Bu işi yapmak zorundayız. Ama Allah tüm gün boyunca kendisine zikretmemizi, kendisini hatırlamamızı istiyor. Musa Aleyhisselam'a ne diyor? Ya Musa, beni anmak için namaz kıl. Bak namaz emri Musa Aleyhisselam'da da var, İsa Aleyhisselam'da da var. Bütün peygamberlerde var. Ama Musa Aleyhisselam'a Allah Teala namaz emrini verirken şöyle diyor. Beni anmak için, beni hatırlamak için namaz kıl. Namazdaki mana neymiş? Allah neden namaz kılmamızı istiyor? Kendisini hatırlamayı unutmamak için. Kişi vazifesini unutmazsa, vazifeyi veren zatı da unutmaz. Kişi vazifesini unutursa, vazifeyi veren, emri veren komutanı da unutmuş demektir. Evladım, her akşam saat 5'te içtima alacaksın diye komutan, karakol komutanı, nöbetçi çavuşa emir verdi mi? Her akşam saat 5'te, her sabah kahvaltıdan sonra saat 8'de içtima alacaksın. Günde 2 defa içtima alacaksın. Komutan, nöbetçi çavuş sabah içtimayı aldı ama akşamleyin içtima almayı unuttu. Bunu unutması aynı zamanda neyi unutması anlamına geliyor? Karakol komutanının, üst rütbelinin kendisini unutması anlamına geliyor. Namaz kılmayı bırakanlar, namaz kılmayanlar kimi unutmuş oluyor? Zorla Allah'ı unutmuş ve hatırlamak istemiyor olurlar. İşte namazsızlığın böyle bir acziyeti var, böyle bir zilleti var. Allah'ı hatırlamak istemiyor, unutmak istiyor. Tamam da bu dünyada sahip olduğun sana, her şeyi sana Allah Teala verdi ve bunu ücretsiz verdi. Önce bize nimet verdi, peşinden biraz çalışma istiyor. İlginç bir şey söyleyeyim sana. Bütün dünyadaki 8 milyar insan Allah'a ibadet etse, tamamı Allah'a kulluk etse ve Allah'ı Rab olarak ve İslam'ı din olarak kabul etmiş olsa, 8 milyar. Allah'a bir şey kazandırabilirler mi? En ufak bir zerre kazandırabilirler mi? Sıfır. Hiçbir şey kazandıramazlar. Bütün 8 milyarın tamamı inkar etse, her gün Allah'a küfretse, en ufak bir zarar verebilirler mi Rabbimize? Neden? Çünkü ihtiyacı yok. Ne kulluğumuza, ne isyanımıza. Ne zarar ne fayda. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu sadece bir imtihan salonu. İyilik yapanlar kendini kurtarıyor. Kötülük yapanlar kendine zarar veriyor. Herkes kendisine çalışıyor. Ateşini de, cennetini de yaptığın amellerle sen biriktiriyorsun Müslüman kardeşim. Bu yüzden seçimlerini çok iyi yapman lazım. Namazı bitirdin mi? Herhangi bir ibadeti bitirdin mi? Şimdi sen namazdan sonra da ibadet halinde olmak istiyor musun? Dilin durmayacak. Muhammed Aleyhisselam bize farz namazlardan sonra neyi tavsiye ediyor? 33 defa Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber zikirlerini yapacaksınız. Peşinden de La ilahe illallah vahdehu la şerike de leh diye tesbihi bitireceksiniz. Bu yüze tamamlamış olacak. Bu en büyük ibadetlerden bir tanesidir. 5 vakit namazdan sonra Muhammed Aleyhisselam bunu tavsiye ediyor. Köleleri azat etmekten daha büyük bir ibadettir. Allah'ı zikretmek. Bunun dışında işine giderken zikir yapabilir misin? Tramvayda seyahat ederken, aracında seyahat ederken zikir yapabilir misin? Çünkü bu dilin dönmesi çok kolay. Dilin şarkı da tekrar edebilir, arabadaki teyipteki şarkıyı da tekrar edebilir. Dilin arabadaki teyipteki Kur'an'ı da tekrar edebilir yahut dinleyebilir. Ya da ilahiyi tekrar edebilirsin. İlahide Allah zikri vardır, Muhammed Aleyhisselam'ın övgüsü vardır. Ya da velilerden bahseder, ahiretten, ölümden ve hesaptan bahseder. Dilin bunları da tekrar edebilir. Bakın bunların tamamı zikirdir. Size kötü bir zikir daha söyleyeyim. Bunlar iyi zikirler. Bir de kötü zikir var. Teyip'te şarkı çalıyor, bir şarkı çalıyor. Şarkı şehveti temsil ediyor, şehveti betimliyor. Ve dilin de artık otomatiğe bağladığın için bir şarkıyı 10 defa dinledin mi ezberlersin. O şarkıdan belli bölümleri ezberlersin. Beynin içinde dönmeye başlar. O şarkı çalarken senin dilin de o şarkıyı zikretmeye devam ediyor. Bak, neyi zikrediyorsun? şeytanı zikrediyorsun. Çünkü şarkılar şeytanın çalgı aletleridir. Şeytan şarkı dinlenilen yerden çok memnun olur. Eğer bu şarkılar kişiyi Allah'tan ve Resulünden uzaklaştırıyorsa. Sen dünyaya nefsini eğlendirmeye gelmedin ki. Sen dünyaya Allah'a kulluk etmeye geldin. Senin ana vazifen bu. Dolayısıyla böyle boş şeylerle vaktini harcamayacaksın. Bu dil durmayacak. Devamlı zikredecek. Dudaklarımızın hareket etmediği iki tane zikir vardır. Birisi Allah lafzıdır. Allah. Bakın dudaklar yerinde. Allah. İkincisi nedir? La ilahe illallah. İki zikirde dudaklar hareket etti mi? Allah. La ilahe illallah. Bakın dudaklar hareket etmiyor. Bir dervişe ihlası kazandıracak. Bir dervişe gerçek manada zikri öğretecek ve içselleştirmesine vesile olacak olan iki zikir işte budur. Herhangi bir kul, ben Nakşibendi tarikatına girmek istiyorum, Allah'ı çok zikretmek istiyorum ki o Kur'an'da ve hadislerde bahsedilen sadıklardan, salihlerden olabileyim. Çünkü Kur'an ve sünnette salih olmanın, veli olmanın, sadık olmanın yolunun zikrullah'tan geçtiği bildiriliyor. Çok zikretmekten geçtiği bildiriliyor. Ben de bu yüzden bir tarikat içinde bulunmak istiyorum derse, ona neyle başlatılır? Allah lafzıyla. Allah. 7 sene boyunca Allah zikrini yapar her gün. Sonra 7 yılın sonunda geçer tevhide. Hayatının sonuna kadar artık o La ilahe illallah zikrini yapmaya başlar. Bu zikir, bu iki zikir adama ihlası öğretir. Adama yaptığı her işin samimiyetle sadece Allah rızası için yapılması gerektiğini öğretir. Allah bize hayatımızın sonuna kadar bu iki zikirden ayrılmayı nasip etmesin kardeşler. Amin. Namazı bitirdiğiniz zaman, o ibadet bittiği zaman siz şunu demeyin. Yani namaz bitti artık vur patlasın, çal oynasın, istediğim gibi yaşarım. Böyle demeyin. Çünkü hayat devam ediyor, hala nefes alıp vermeye devam ediyorsunuz. Sizin diliniz durmayacak. Sizin haliniz durmayacak. Yaşantınız her anınızla, her halinizle Allah'ı zikri temsil edecek. İnsanlara Allah'ı zikri hatırlatacak. Muhammed Aleyhisselam'a, sahabe radıyallahu anhum, Efendimiz'e sorduğunda, ey Allah'ın Resulü, evliyalardan bahsediyorsun, velilerden bahsediyorsun. Şimdi biz bu evliyaları görsek, en açık işareti nedir? Nasıl tanıyabiliriz biz bu evliyaları? Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Velilerin en büyük alameti şudur ki, onlardan biri görüldüğü zaman Allah hatırlanır. Şu işarete bakın. Seni gördüğü zaman herhangi birisi Fenerbahçe'yi hatırlıyorsa... Kusura bakma, senden veli meli olmaz. Senden Allah dostu olmaz. Biri seni gördüğü zaman borsayı hatırlıyorsa, para kazanmayı, ticareti hatırlıyorsa, işler nasıl abi falan. Seni gördüğü anda adam hemen işlerden konu açıyor. Ticaret, para, bu hafta ne kazandın? Senden veli olmaz kardeş. Çünkü sen parayı hatırlatıyorsun. Yürüyen bir dolar görüyor. Dolar. Yürüyen çayakta bir dolar görüyor. Oğlum. Ya Subhanallah. İnsanlar seni gördüğü zaman Allah'ı hatırlamalı. Aa, Ahmet abiye bak ya. Bugün de ikindi yıkılamadım vaktinde. Yazık bana be. Ya şu adamı gördüğüm zaman içime bu huzur geliyor ya. İçime bir mutluluk geliyor ya. Müslümanlar sana baktığı zaman bunu demiyorsa senden veli meli olmaz kardeş. Yolunu şaşırmışsın. İçi huzur bulacak, mutlu olacak. Uhrevi hallere bürünecek. Yaratılış gayesini hatırlayacak. Kendisini kim yarattı onu hatırlayacak. Kendisine nimet veren zatı Allah'ı hatırlayacak. İşte o adamda evliyalık işaretleri vardır. Bu evliyalık mertebesine ulaşmak için bir gayrette bulunman lazım, gelmez mi? Sana bakanlar her şeyi hatırlıyor, bir Allah'ı hatırlamıyor. Sende bir sorun var. فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ فَذِكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا Allah'ı ayakta zikredin. Kıyam ne demektir? Ayakta durmak. Şimdi namazı bitirdin, işine doğru gidiyorsun, yolda yürüyorsun. Sen şimdi ayaktasın, yürüyüş halindesin. Allah'ı zikrin farklı yöntemleri vardır, farklı yolları vardır. Birincisi nedir? Ayakta dururken Allah'ı zikretme. Yürürken Allah. İlk adım. Allah. Allah. Ben spora çıkıyorum. Koşuya ve yürüyüşe çıkıyorum. Koşu yaparken adımları hızlandırdıkça zikrim de hızlanıyor. Koşarken adam spor yaparken insan zikreder mi? Çok basit, çok keyifli bir şey. Hem maneviyatımı dolduruyorum, hem vücudumu rahatlatıyorum. Spor vücudu rahatlatır. Zikrullah da maneviyatı rahatlatır. Aklın, kalbin, göğsün genişler. Huzur dolarsın. İçim sıkılıyor, kabz hali var, daralıyorum. Unut bunları. Unut bunları. Yaşamazsın. Çünkü devamlı genişlik halindesin. Devamlı bast halinde. Zikrin ne kadar bol olursa, bast halin o kadar fazla olur. Ben son 10 yılım içinde kabz hali hatırlamıyorum bile. Kabz halinde olduğumu, daralma halinde olduğumu hatırlamıyorum bile. Hep genişlik halindeyim, hep rahatlık. Hangi sınav başıma gelirse gelsin, hangi sıkıntı başıma gelirse gelsin Allah Teala bir genişlik, bir rahatlık vermiş elhamdülillah. İçim hep geniş, hep zikir halindeyim. Bu hali üstümüze monte etmeye çalışmamız lazım. Onlar zikrederler, kıyamen, kıyamda, ayaktayken Allah'ı zikrederler. Sonra, ve gu'uden, kaide diye bir tabir vardır. Fıkıhta, kaide. Ne demek? Oturma. Namazda kaideye oturuyoruz. Otururken Allah'ı zikrederler. Oturuyorsun, misafirliğe gitmişsin. Misafirliğe gittiğin evdeki kardeşin çayı mayı hazırlarken sen tek kalıyorsun ya, otururken Allah'ı zikredeceksin. İçinden. Kimse duymayacak. Allah, Allah, la ilahe illallah, subhanallah, subhanallahi ve bihamdihi. Binlerce zikir var. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde en çok tabirini geçirdiği zikirleri bul. 5-6 tanedir onlar. Onları zikret. Bu seni çok rahatlatır, genişletir, kaliteni artırır. Allah'ı ayakta zikrederler ve ku'udan otururken zikrederler. Ve alâ cunûbikum, yanları üzere yatarken. Hocam gece koltuğumda yatarken Allah'ı zikrediyorum ama utanıyorum. O yüzden zikri bırakıyorum. Kim verdi bu fetvayı buna? Şeytan verdi. Aa, çok ayıp. Çok otururken böyle uzanırken falan zikretmek. Ah, sen uzanırken İhlas Felak nasıl mı okuyacaksın yatağa? Yat? Ne gerek var? Sakın. Saygısızlık yapma Kur'an ayetlerine. Saygısızlık yapma. Bu şeytanın fetvaları var ya, çok tehlikeli. Sağdan geliyor gibi, sanki Allah'ın dinine, Kur'an'a saygı gösteriyormuş gibi ama bizi Kur'an'dan uzaklaştırırcasına. Sakın saygısızlık yapma Allah'ın zikrine, kitabına. Yatarken Kur'an okunmaz, yatarken Kur'an dinlenmez, yatarken zikir yapılmaz. Ne yapacağız? Hiçbir şey demeden yatacaksın. Huzurla. Oğlum hiçbir şey demeden huzurla yatılır mı? Kafanda 1000 tane dünya içi döner. Etrafta cinler, şeytanlar. Kafanın içini boş boş şeylerle doldururlar. Gece 3'e kadar bir sağa dönersin, bir sola dönersin. Çünkü beynin durmuyor, boş boş şeylerle. O gün bugün bununla konuştum, şu gün şu bana böyle demişti. Onu derken acaba ne düşündü? Ben böyle hissettim. Acaba şunu mu ima etti? Benim de bunu demem lazımdı ama demedim. Gecenin 3'üne kadar bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Neden? İhlas yok, felak yok, nas yok. Zikir yok. Beynin içinde devamlı şeytanlar dönüyor. Dönüyor ve bunu uyutmuyor. Sonra sabah namaza kalkamadım hocam. Görüyor musun şeytanı? Ona fırsat vermeyeceksin. Allah Teala diyor ki, ayakta da zikredebilirsin beni. Otururken de zikredebilirsin. Yanın üzere yatarken de zikredebilirsin. Sırt üzeri yatarken zikret, yan üzeri yatarken. Yeter ki Allah'ı zikret. Ayetin iniş sebebini İmam Razi anlatırken, Allah ondan razı olsun. Müminlerin bundan önceki iki ayette, müminlerin savaş halinde nasıl namaz kılması gerektiğini anlatıyor Allah Teala bize. Savaştayken kılınan namazın ismi nedir? Korku namazı. İkindi, öğle ya da akşam namazı kılınacağı zaman bu namazın şekli değişir. Buna korku namazı denir. Bir rekat kılınır. Bir rekat. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Diyor ki, ordunun yarısı seninle beraber namaz kılıyorken diğer yarısı sizi korusun ve savaşmaya devam etsin. Sen onlarla kılacağın rekatı bitirdiğin anda diğer yarısı buraya gelsin. Seninle bir rekatı kılanlar savaşa devam etsinler. Diğer yarısıyla, ordunun yarısıyla ikinci rekatı kıl ve namazı bitir. Sonra huzura erdiğinde namazı tekrar iade edersiniz. Savaşta bile, ya hocam savaşta da yani insan namaz kılmasa da olur. Olmuyor işte. Savaşta bile olsan bu namazı kılacaksın. Bunu böyle yapamazsan ne olur? Bu şekilde yapacak kadar da bir durum yok. Yani çok... Çok şiddetli bir çarpışmalar var. Yakın muharebe, göğüs göğüse. Çok şiddetli. İma ile, savaşırken ima ile namaz kılacaksın. Bunu bile yapabilecek durumun yoksa o zaman ne oluyor? O zaman namazı kazaya bırakacaksın. Muhammed Aleyhisselam böyle yaptı mı? Tarih boyunca. Hayatı içinde Muhammed Aleyhisselam böyle bir kere yaptı. Hendek Savaşı'nda sabah, öğle, ikindi ve akşam namazlarını kazaya bıraktı. O ve bütün ordu. Yatsı namazından sonra 4 vakit namazını peş peşe kaza etti. Orduya kaza namazını kıldırdı. Bu hayatında bir kere oldu. Olabiliyor mu? Olabiliyor. O kadar şiddetli, o kadar yakın, sıcak çatışmalar olduğu için böyle bir şey var. Yani bu namazın ne olursa olsun, kolun da kesilse, bacağın da kesilse bu namazın bir bahanesi yok. Parmağın kopsa, O kesim makinesinde parmağını koparsan oluk oluk kan geliyor. Abdest tutmaz. Hanefi mezhebinde kan bir damla bile dağılsa abdest tutmuyor. Abdest alman lazım tekrar. Ama kan gelmeye devam ediyor. Parmak kesilmiş. Uçtan devamlı akıyor. Diğer namaz vaktini yarım saat kalıncaya kadar bekleyeceksin. Yarım saat kala kerahat vaktine girmiş oluyorsun diğer namazın. Hemen parmağı kapatacaksın. İstediği kadar kan aksın. Abdestini alacaksın ve o namaz vaktini kazaya girmeden kılacaksın. Buna fıkıhta ruhsat denir. Allah azimetlerle hareket eden kullarını sevdiği gibi ruhsatlarla hareket eden kullarını da sever buyurdu Peygamberim Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bu namazın hiçbir yerde bahanesi yok. Bak sahabelere Allah Teala nasıl namaz kılacaklarını öğretiyor. Bir rekat kılacaksınız ve o kurtulmadın, o vakitten kurtulmadın. O senin borç üstünden kalkmadı. Sadece zamanında ödemiş oldun. İşin bitince, rahata kavuşunca tekrardan bu namazları iade edeceksin. Kaza değil, iade. Çünkü namazı vaktinde kıldı. Sadece ruhsatla kıldığı için iade edecek, eda edecekler. Namazı kıldıktan sonra Allah'ı zikredin, otururken zikredin, ayaktayken zikredin ve ala cunubikum yanlarınız üzere yatarken zikredin. فَاِذَا طَمْأَنَنْتُمْ فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ İtminana erdiğiniz zaman, güvene, rahata, huzura erdiğiniz zaman فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ namazlarınızı tekrar ikame edersiniz, yerine getirirsiniz diye ayet devam ediyor. Yani burada edayı yerine getirmemiz gerektiğini söylüyor. Ve ayet şöyle bitiyor. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Muhakkak ki namaz müminler üzerine belli vakitler üzere farz kılınmıştır. Belli vakitler üzere ne demek? Yani bir Müslüman dese ki ben sabahleyin kalktığımda işe gitmeden önce 5 vakti birden kılıyorum. Sonra akşama kadar hiç namaz kılmıyorum. Ertesi sabaha kadar. 5 vakti birden toptan, ben toptancı olduğum için sabah namazıyla beraber 5 vakti birden kılıyorum. Daha öteki sabaha kadar bir vakit namaz kılmıyorum dese bu adama Allah'ın indinde azap mı var, mükafat mı var? Ama hocam 5 vakit namazı kıldı bu. Diğerleri gibi 5 vakit namazı kıldı. Hayır. 40 rekat kılmış olur 5 vakti kılan birisi. Ama bu adama azap var. Çünkü Allah'ın istediği belli vakitlerde kılmadı. Kendi fantazisine göre kıldı. Kendi istediği vakitlerde kıldı. Allah neden 5 vakti bu namazları ayrı ayrı vakitlere böldü? Ve hepsinin bizim kılmamızı istediği zaman dilimi bizim istediğimiz zaman dilimi değil. Kendi istediği zaman dilimi oluyor. Ben bu zamanda kılınmasını istiyorum. Herkes uykudayken, kalkmak çok zorken, sabah daha güneş doğmadan, güneş üzerinize doğmadan sizin doğmanızı istiyorum. Sabah namazını vaktinde kılan, imsaktan güneşe kadar kılan bir kul, güneş doğmadan önce doğmuş demektir. Yeni bir hayata doğdu. Güneş doğmadan Bismillah dedi ve başladı. Böyle bir kul çok güzel bir kuldur. Allah ve melekleri o kulu överler. Allah o kulundan razı olur. Kalkmayan kul namazı kazaya bırakmış olur. Allah ondan memnun ve razı olmaz. Durumu hoş değildir, iyi değildir. Sabah namazı kişinin doğumu gibidir. İmam Razi Hazretleri 5 vakit namazı insanın 5 evresine benzetiyor. Ve güneşin 5 evresine benzetiyor. Bakın öyle bir yakınlaştırma yapıyor ki. Güneşin 5 evresi gibidir. 5 vakit namaz. İnsanın 5 evresi gibidir. 5 vakit namaz. Kişi doğumuyla beraber bir çocuk, bir bebek olarak dünyaya gelir ve daha konuşamaz ama çok tazedir. Bir güneş gibi yavaş yavaş dünyaya gelir. Sabah namazı güneşin ilk doğuş anını temsil eder. Sonra gençleşir. Güneşin zirveye geldiği andır. Hangi vakit bu? Öğle vakti. Güneş zirvedeyken bu öğle vaktidir. Kişinin güneşi öğle vakti gelmesi ne anlama geliyor? Gençlik. Artık fiziki olarak en genç, en diri, en kuvvetli olduğu zaman dilimine, güneşin tepede olduğu zaman dilimine geliyor. Ona artık genç deniyor. Ve duruyor orada, sabit duruyor. Dünyanın güneşle beraber en çok ısı aldığı ve ışık aldığı an, öğle vakti. Genç de tam bir öğle vaktinde, dipdiri. Sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. 40'tan sonra insan fiziki olarak yavaş yavaş düşmeye başlar. Ruhi olarak kemalatı gitgide artar ama fiziki olarak aşağı doğru, dağdan aşağı iner. Bu ne? Bu ikindi vakti aşağı doğru iniyor. Öğle vakti güneşin tepede olduğu ve aşağı doğru yavaşça inmeye başladığı vakit. Herhangi bir nesneyi öğle vaktinde yere koyduğunuz anda nesne bir boy. Nesnenin boyu ne kadarsa bir dal koydun mu yere? Bu dalın uzunluğu bu kadar mı? Gölgesi de bu kadardır. Dal kadardır. Buna öğle vakti denir. Sahabeler nasıl buluyordu namaz vakitlerini? Dalla. Herhangi bir dalı toprağın üstüne, kumun üstüne ektiğin zaman, koyduğun zaman dalın boyu eşitse, gölgeyle dalın boyu eşitse öğle vakti geldi demektir. Namaz kılmamız lazım. İkindi vaktini nasıl buluyorlar? Gölgenin boyu dalın boyunun iki misline çıktığı anda zeval. Artık güneş çok ikindi vakti geldiği anda, güneşin inmesi hızlandığı anda çok kısa bir zamanda gölge iki misline çıkar. Buna ikindi vakti denir. Sahabe böyle buluyordu. İnsanın da ikindi vakti, düşme anı, vücudunda bazı arızaların ortaya çıkması anı. Gizli olan sıkıntılar yavaş yavaş 40'tan sonra dişim ağrıyor, başım ağrıyor, belim ağrımaya başladı. Ay kolum niye titremeye başladı benim? Ne oluyor bana? İkindi vaktin geldi kardeş. İkindi vaktin geldi. Ne yaparsan yap. Bu ihtiyarlık, bu hastalıklar, bu azalarının, bu makinenin, bu beden makinesinin patlak vereceği zamanlar geliyor. Sana bir şeyler hatırlatıyor bu. Ne yaparsan yap. Bunu kaçıramazsın. İkindi vakti. Sonra akşam vakti geliyor. İnsanların akşam vaktine ihtiyarlık. O arızaların, o hastalıkların çok şiddetli olduğu an, ihtiyarlık anı. Bu da akşam namazı esnasıdır. Güneşin tamamen battığı an. Sonra yatsı namazı geliyor. Güneşin battığı, bittiği, tamamen her tarafın zifiri karanlık olduğu an. Bu da neyimiz oluyor? Bizim beşinci vaktimiz, yatsı vakti. Fiziken ne oluyor? Ölüm. Ölüm. İhtiyarlıktan sonra ölüm gelir. Ne yaparsan yap. Dişlerini ne kadar çok fırçalarsan fırçala, çürümeyi engelleyemezsin. Ancak geciktirebilirsin. Ne kadar iyi bakarsan dişlerine çürüme o kadar geç olur. Ama eninde sonunda olacak mı? Kesinlikle olacak. Eğer ihtiyarlığı görürsen çürüme ve dökülme kesinlikle olacak. Spor yaparak ya da vücuduna çok iyi bakarak ne kadar çok spor yaparsan yap, yaşlanmayı geciktiremezsin. Yaşlanmayı, ihtiyarlığı yok edemezsin. Ancak sağlıklı olabilirsin. Japon halkının, Japon insanlarının, Japonya halkının ömürlerinin Batı insanından daha uzun olmasının sebebi şu anda rakamlarda dünyada en uzun yaşayan milletlerden bir tanesi Japonlardır. Neden Batı insanından daha uzun yaşıyor bunlar? Kendilerine iyi bakıyorlar, spor yapıyorlar ve gıdalarına dikkat ediyorlar. Bundan dolayı Batı insanından rakamsal olarak daha uzun yaşıyorlar. Durum ne kadar böyle olursa olsun, ne yaparsan yap, vakit geldiği anda, ecelleri geldiği anda ne bir saat tehir edebilirler, ne de bir saat öne alabilirler. Ayeti kaçamayacağın bir andır. Ecelin geldiği anda ne yaparsan yap, dünyanın en kaliteli sporcusu olursan ol, 25 yaşında hayatı sporla geçmiş, 10 senesi sporla geçmiş, olimpiyatlarda yarışan bir adam, bir kalp krizi geçiriyor halı saha maçında, 25 yaşında takla. Ecel geldi. Ecel geldi mi durumun ne olursa olsun yolcusun. Hadise bu kardeşler. İşte biz Müslümanların da ecel vakti yatsı namazı vaktidir. Beş vakti İmam Razi Hazretleri güneşle temsili getiriyor. Hayatla insanın bedeniyle temsili getiriyor ve bu şekilde açıklıyor. Ölüme hazırlanmazsan, ölüm için kendini hazırlamazsan ölüm zaten seni bulacak. Asla kaçamayacaksın. Kesin olarak kaçamayacağın bir şey önündeyken niye bunun için çalışmıyorsun? Yani senin bir karıncadan daha zeki olman lazım gelmez mi? Kafanın bir karıncadan daha iyi çalışması lazım senin. Karınca, o baktığın küçük karınca var ya, bütün yaz boyunca bir amaca hizmet ediyor. Kış gelecek diyor, kış. Kış geldiği zaman ben zayıf bir varlık olduğundan toprağın üstünde çalışamam, bir gıdamı da arayamam. Benim depolama yapmam lazım. Bak Allah Teala bu ilmi karıncaya vermiş. Ve karınca bu ilmi gereğini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Bütün kış, yaz boyunca depolama yapıyor. Kışın toprağın altında. Hiçbir evde karınca falan görmezsin. Toprağın altında o depoladıkları şeyleri yiyorlar ve yaşıyorlar bir dahaki yaza kadar. Karınca kadar kafan çalışmıyor mu senin? Bak o gideceği kış mevsimine hazırlandı. Sen toprağın altına gireceksin. Bu kesin. Dünyanın en zengin, en kuvvetli, en süper güçlü insanı bile ol. Iron Man bile olsan öleceksin ya. Iron Man. Öleceksin. Kaçamazsın bu ölümden. Spider-Man de olsan yolcusun kardeş. Yolcusun. Hollywood'un bütün tanrılarını sayın. Hepsi ölecek. Hiçbirisi kaçamaz bu ölümden. Madem bu kesin, ateist de olsan, Müslüman da olsan gideceğimiz yer aynısı. Toprak. O zaman senin bir karıncanın daha keskin olman gerekmiyor mu? Allah Teala bize akıl ve irade verdi. Karıncada irade yok. Neye programlandıysa onu yapar. Biz kulluğa programlandık ama özgür irade de var. Hem programlamamız bu, ruhumuz devamlı Allah'ı istiyor. Ona kulluk ederek mutlu oluyor. Mekanizmamız bu. Ama özgür irade de vermiş. İstersen nefsine de gidebilirsin. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَاهَا diyor Kur'an. Biz nefsi yarattık. Ona fücuru da ilham ettik, günah işleme kabiliyetini. Takvayı da ilham ettik, Allah'a saygı duyma kabiliyetini. İki tane kabiliyeti ilham ettik. Şimdi seçimler, tercihler onundur. Biz özgür bıraktık. Allah Teala böyle söylüyor Kur'an'da. Ve insanların büyük çoğunluğu, 8 milyarın 6 milyarı fücuru tercih ediyor. Allah'a isyan etmeyi tercih ediyor, ateşi istiyor. Çünkü yolları çok daha cazip. Çok daha cazip olduğu için bunu seçiyorlar. Ebu'l-Leys Semerkandî, Allah ondan razı olsun. Büyük bir velidir. Bir nasihat yapıyor. Bu nasihati buraya kelime kelime getirdim. Okumam lazım. Şöyle diyor. Yeryüzü her gün 5 kere dile gelerek insanlara şöyle seslenir. 5 kere yeryüzü her gün insanlara bir seslenme yapıyor. 1. Ey Ademoğlu! Şimdi sırtımda yürüyorsun. Ama varacağın yer benim karnımdır. Biz bir gıda yemek istediğimiz zaman onun varacağı yer sonuç neresi? Karnımız, midemiz. Burası öğütme yeridir. Yeryüzünün karnı neresi? Kabir. Hepimiz girecek miyiz? Peygamber bile olsan gireceksin. Kaçar yolun yok. O zaman hazırlık, bir çalışma yap. Bir yatırım yap. Ebedi gideceğin yere. 2. Ey Ademoğlu, şimdi benim sırtımda renk renk yiyecekler yiyorsun. Ama sonunda seni böcekler yiyecek. Yiyor, yiyor. En güzel gıdaları yiyor. Böceklere daha lezzetli olabilmek için. Kendini devamlı geliştiriyorsun ya, en güzel gıdaları yiyorsun ya. Böceklere sen daha lezzetli bir yiyecek olacaksın. Çünkü eninde sonunda seni parçalayacaklar. 3. Ey Ademoğlu, şimdi sırtındayken gülüyorsun. Ama sonunda karnımda ağlayacaksın. Gülüyor, eğleniyor. Hayatı tek bir amaç, tek bir ideoloji uğrunda geçiyor. Nefsimi eğlendirmek. Hazların kulu olmak. Tek bir gayesi var. Hazların peşinde kul olmuş. Bu hazlarını Allah yolunda da kullanabilirsin. Helal dairesi keyfe kafi. Niye helal dairesinden çıkıyorsun? Sonunda karnında ağlayacaksın. Burada boyuna gülüyorsun, eğleniyorsun da orada ağlatacaklar seni diyor. 4. Ey Ademoğlu, şimdi sırtında sevinçlisin ama yarın karnında üzüntü çekeceksin. 5. Ey Ademoğlu, bugün sırtında günah işliyorsun ama yarın karnında azap çekeceksin. Biliyorsunuz. İlk karşılaşacağımız fitne münker ve nekir. Kabirdeki en son kişi bizi terk ettiği anda, en son toprak parçası atıldığı anda hemen o iki melek geliyor. Bizi terk eden insanların ayak seslerini duymaya başlıyoruz ve bizi hesaba çekiyorlar. Bu son fitnedir. Son hesap. Mahşere kadar göreceğimiz son sıkıntı. Doğru cevapları veremezsen hemen azap başlıyor. Hemen azap. Ellerindeki tokmaklarla. Muhammed Aleyhisselam öyle bir anlatıyor ki ellerindeki tokmaklarla o inkar edilen melekler kabir ehline öyle bir vururlar ki insanlar ve cinler hariç bütün mahlukat o inlemeyi duyar. O şiddetli inlemeyi, sesini duyar. Böyle bir şeyle karşılaşacağın kesin. Bugüne kadar söylediği her haber çıktı, bu da çıkacak. Neden bir hazırlığın yok Müslüman kardeşim? Hakikaten bu bir acziyet değil midir? Bu bir zafiyet değil midir? Senin kaliteli bir Müslüman olarak önceliğine Allah'a kulluğu koyman lazım gelmez mi? Sana bunu hiçbir dostun, hiçbir arkadaşın hatırlatmadı mı? Sana bu nasihatleri herhangi bir arkadaşın vermiyorsa o arkadaşların senin düşmanındır. Sana Allah'ı unutturuyorsa arkadaşların, o arkadaşların senin en büyük düşmanındır. Arkadaş, gerçek arkadaş sana Allah'ı hatırlatan insan demektir. Vakkaf, Hazreti Ömer'in, Allah ondan razı olsun. Bir lakabı nedir? Faruk. Doğruyu yanlıştan ayıran kişi. Bir lakabı daha vardır. Halk arasında pek bilinmez. Vakkaf. Vakkaf ne demek? Arafat'ta biz vakfeye dururuz. vakfe ayakta durmak, fren yapmak, kilitlenmek, ayakta durmak ve Allah'a karşı tövbe etmek. Bu kişiye vakkaf denir. Vakkafın bir manası da yanlış bir yolda hızla, öfkeyle hareket edecekken, yanlış bir hamle yapacakken bir dostunun gelip seni frenlemesi demektir. Halifemiz Ömer celalli bir adamdı. Ani hamleler yapardı. Ama her zaman danışmanlarına danışırdı. Ve yanlış olduğunu idrak ettiği anda hemen frene basardı. Hop, beni durdur, koluma gir, beni buradan götür. Abdurrahman İbni Avf, Allah ondan razı olsun. Danışmanlarından bir tanesi halifemizin. Gece vakti sokakları teftiş ediyorlar ikisi. Bir evden sarhoş naraları işitiyorlar. Halifemiz diyor ki Abdurrahman'a, ey Abdurrahman, bu ev kimin evi bilir misin? Bilmem ey halife, falancanın evi. İçki içmişler, bu naralar, bu bağırışmalar o yüzden. Şimdi benim bunlara ne ceza vermem lazım diyor Abdurrahman İbni Avf'a. Hazreti Abdurrahman diyor ki, ey halife, iyisi mi sen bunlara bir ceza verme, bir şey yapma, evin içine girme, yoksa onların bize ceza vermesi durumu ortaya çıkabilir. Halifemiz diyor ki, ya nasıl olur böyle bir şey? Nasıl bir ceza verebilirler ki bize diyor. Ey halife, Allah Teala Kur'an'ında diyor ki, ayıpları araştırmayın, casusluk edip kusurları araştırmayın. Şimdi biz duyduk bir şeyi üstüne gidersek casusluk etmiş, ayıpları araştırmış oluruz. En iyisi biz buradan gidelim de onların cezası bize tahakkuk etmesin. Günah işler vaziyete gelmeyelim diyor Abdurrahman İbni Avf. Halifemiz de diyor, bizim yöneticiler olsa ne derler? Hop, sen benim danışmanımsın. Ne diyorsam onu yap. Kolluk bende, kıllık bende. Ama halife ne diyor? Allah senden razı olsun. Rabbim bana senin gibi dostlar verdiği için ona hamdü senalar olsun. Ne zaman bir yanlışım olursa, ne zaman fevri hareket edersem koluma gireceksin ve beni oradan çekip götüreceksin ey Abdurrahman. Bana böyle bir dost veren Allah'a hamdolsun diyor. Halifemiz Ömer radıyallahu anh. Bu sorun basittir. Senin böyle bir dostun var mı? Rabbime hamdolsun benim böyle dostlarım var. İstişare ederim her zaman. Benim fikrim bu. Senin fikrin nedir kardeşim? Ben böyle düşünüyorum hocam. Senin fikrin nedir? Ben böyle düşünüyorum hocam. Bu konuda şu hadis-i şerif var. Öbürü bir ayet-i kerime getiriyor. Ayet böyle diyor. Falanca imam böyle diyor. İstişaremizi yapıyoruz. En doğru karar ne? Tamam, bunu yapıyoruz kardeşler. Kibir, gurur olmayacak. Herkes herkesten bir şeyler öğrenebilir. Ben hocayım. Ben ne diyorsam olur. Yok böyle bir şey. Koca halifeler fikir almışlar ya. Koca halife. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Allah bu millete izan versin. Halifemiz Ömer radıyallahu anh diyor ki, ismini zikrettik, bir sözünü de, bir hikmetli sözünü de söyleyelim. Kalbinizde ilk sıraya Allah'ı koymazsanız hem Allah'ı kaybedersiniz hem de kalbinizde ilk sıraya koyduklarınızı. Şu sözün keskinliğine bakar mısın? Şimdi kendi kendinize bir itirafta bulundum. Benim kalbimde ilk sırada ne var? Ne var? İyi bir araba, iyi bir ev, İyi bir gelir, iyi bir giyim, iyi bir eş, 3-4 tane çocuk. Bak kalbinde hep Allah'tan önce, Allah'ın dini için bir şeyler yapmam lazım. Dur önce evi yapayım, dur önce arabayı yapayım. Bak, hep kalbinde Allah'tan önce başka bir şeyler var. Eğer ilk sıraya Rabbini koymazsan, sana bu kadar binlerce sayamayacağın nimet verdi, şu, o zatın yoluna biraz hizmet et. Dünya kariyerin için çalışıyorken onun için de bir şeyler yapmaya çalış. İkisini beraber götür. Bunu yapabilen binlerce insan var. Sen de yaparsın. Din denge demektir. Allah Teala Kur'an'da Muhammed ümmetini överken siz vasat bir ümmetsiniz diyor. Vasat ortada. Yahudiler aşırıcı, Hristiyanlar aşırıcı. Ben onları sevmedim ve lanetledim. Siz vasat bir ümmetsiniz. Ortada olun. Hiçbir şeyde aşırıya gitmeyin. Böyle yaşamak varken kalbinde ilk sıraya Allah'ı koy. Sen yine dünya için çalış. Allah sana daha çok versin kardeş. Ama dikkat et. Çok verdiği insanlar sohbeti namazı bırakıyor. Onu da sana hatırlatırım. Bu işte çok tecrübeliyim. 22 yıldır vaaz veriyorum. 22 yılda binlerce, on binlerce insanla görüştüm. Düşen kalkan on binlerce insan gördüm ben. Ve bu insanların sayısı gitgide artıyor. Çok tecrübe gördüm. Çok hikaye dinledim. Çok. Senin sohbetini hayatta bırakmam hocam. Ben bu namazı hayatta bırakmam. Beni kessen namazı bırakmam hocam. Diyen ne adamlar gördüm sen biliyor musun? Biraz zenginleşti, ne sohbet kaldı ne namaz kaldı. Hepsi gitti. O yüzden sakın Allah'tan ben çok zenginlik istiyorum ya Rabbi demeyin. Şunu deyin, Allah'ım ben senden hakkımda hayırlı olan neyse onu istiyorum. Çünkü zenginliği verdiği ve sapıtan çok fazla insan var. Zenginlik geldiğince sapıtmak çok kolaydır. Tutmak, kendini tutabilmek çok zor. Dolayısıyla hep hayırlısını isteyin kardeşler. Allah Teala bizi sapıtanlardan etmesin. Amin. Muhakkak ki namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. O vakitlere sabit duracağız. Allah'ın istediği vakitte Allah'ın istediği gibi kılacağız. Allah'ın istediği gibi nasıl kılacağız hocam? Şekil var mı? Yani numunemiz var mı? Tabii ki var. Allah numune vermeden namazı emretmez ki. İbadetlerin tamamı şeklidir ve bu şekillerin tamamını Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam öğretmiştir. Muhammed Aleyhisselam'dan da tevatüren yüz binlerce sahabi aynı şeyi yaptığı için bize tevatüren bu ibadetler gere gelmiştir. Namaz şekli olarak var. Sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in nasıl kıldıysa biz aynı şekilde kılmaya devam ediyoruz. Kıyamete kadar da bu şekilde devam edecek. Kim derse ki, tamam o zamandaki peygamber ve sahabileri böyle kılmıştı, artık bu şekilde yapmamıza lüzum yok. Biz bunu değiştirelim. Basitleştirelim, daha kolaylaştıralım. Abdesti kaldıralım mesela, namaz için abdest şartı olmasın derse dini değiştirmiş olur. Yani yeni bir peygamberlik iddiasında bulunmuş olur, sapıtmış olur. Dini değiştirenler İslam'ın en büyük düşmanıdır. Allah ve Resulünün en büyük düşmanıdırlar. Biz asla bunları takip edemeyiz. Bugün ülkemizde onlarca sahte Mehdi var. Onlarca sahte peygamber var. Sadece ülkemizden bahsediyorum, dünyadan bahsetmiyorum. Ülkemizde onlarca sahte Mehdi, sahte peygamber var. Her ay mütemadiyen bana bir sahte peygamberin ya da sahte Mehdi'nin selamı geliyor. Bana biat etmen lazım diyor. Allah bu insanlara hidayet versin. Cehenneme koşuyorlar ve işin daha rezalet boyutu, cehenneme binlerce insanı götürüyorlar. Çünkü ben peygamberim diyor, ben Mehdi'yim diyor. Bana tabi olmazsanız kurtuluşunuz mümkün değil, yoktur diyor. İlmi de yok cahil Müslümanın. İki tane sohbet dinlese kalmayacak, onu da dinlemiyor. Dizilerden, maçlardan fırsat bulamıyor. Ben diyor peygamberi buldum. Ya Muhammed Aleyhisselam'dan sonra peygamber yok. Bu kitap böyle söylüyor. Sen bu kitaba iman etmedin mi? Ettim ama bizim şeyhimiz, bizim peygamberimiz o ayeti şöyle yorumluyor deyip takla attırıyorlar ve yeni yeni peygamberleri piyasaya sürüyorlar. Allah Teala bu bizim millete hidayet, izan versin. Amin. İsa Aleyhisselam'dan bir nakil yapacağım. İmam Razi'nin tefsirinden getirdim. Çok keyif aldığım bir olay. Zikir yapma konusunda bize teşvik ediyor. Zikir yapacağız ama nasıl yapacağız? Bakın. İsa Aleyhisselam Allah Teala'yı zikreden bir kavme rastladığında şöyle sordu. Sizi bu işi yapmaya sevk eden ne oldu? Bir kavim Allah Teala'yı zikrediyor. İsa Nebi de oradan geçerken görüyor, keyifleniyor. Sevk eden ne? Zikrediyorsunuz ama sizi bu işi sevk eden ne? Onlar Allah'ın azabından korkumuz deyince isabet ettiniz buyurdu. Bakın Allah'ın azabından korktuğu için insan zikredebilir mi? Eder. Güzel de olur. Ben onun azabını istemiyorum, bu yüzden çok fazla zikrediyorum derse Allah bu kişiden razı olur ve azabını ondan uzak eder. Devam ediyor. Sonra Allah Teala'yı zikreden başka bir topluluğa uğradı. Onlara da sizi bu işe hamleden nedir diye sordu. Onlar sevap beklentisi deyince onlara da isabet ettiniz, doğru yaptınız dedi. Bakın onlar da zikrediyor, bunlar da zikrediyor. Biri Allah korkusuyla, bu grupsa sevap isteğiyle. Yani ahiretteki derecem artsın. Sevap ne demektir? Ahiretin para birimi. Ahiretteki derecem artsın diye zikrediyoruz. Bu zikir yapanlara da ne diyor İsa Aleyhisselam? İsabet ettiniz. Güzel, devam edin. Bakın. Sonra zikirle meşgul olan üçüncü bir cemaate uğradığında onlara da aynı soruyu sordu. Onlar, biz ne azap korkusuyla ne de sevap umuduyla Allah'ı zikretmiyoruz. Biz onu ancak ubudiyetin zilletini ve rububiyetin izzetini izhar için, yani kulluğun alçaklığını ve Rabliğin ululuğunu ortaya koymak, kalbi onun marifetiyle teşrif, Allah-u Teala'yı bilme şerefine nail etmekle, lisanı da onun mukaddes ve aziz sıfatlarına delalet eden lafızları anmakla şerefli etmek için onu zikrediyoruz diye cevap veriyorlar. Bunlar veliler. Çünkü Allah'ı zikirlerinde ne bir cehennem korkusu var, ne de bir sevap beklentisi var, cennet isteği var. Allah'ı zikirlerinde sadece nefsi aşağılama, kendi nefislerini kırma, zillete erdirme, Allah'ın adını yüceltme, onun adının, onun esmasının tecellilerini şeref yap etme, yükseltme. Bu velilerin zikridir. Şimdi İsa Aleyhisselam ne diyor? İsa Aleyhisselam onlara hakikati bulmuş olan hakiki kullar ancak sizlersiniz buyurdu. İşte bunlar velilerdendir. Yani Kur'an'ın deyimiyle mukarreplerdendir. Biliyorsunuz Kur'an'da üç sınıf insandan bahsediyor Allah Teala, müminlerden. Bir, iyiler. İki, mukarrepler. Üç, solcular. Kitabını soldan alanlar. İyiler, salih olanlar, kitabını sağdan alanlar. Bir de mukarrepler var. Bunlara kurbiyet kurmuş olanlar, yakınlar. Allah'a çok yaklaşmış. Nasıl yaklaşıyor? Bol zikirle, tam gün zikirle. Yatarken abdestli yatmayla. Yatarken zikirle yattın, yatarken abdestli yattın. Ne oluyor o uyku? 8 saat mi uyudun, 10 saat mi uyudun? Uykunun tamamı ibadet. Bütün gece ibadettesin. Ama hocam fosur fosur uyuyoruz ya. Bir o yana yatıyoruz, bir bu yana yatıyoruz. Çünkü sen yatışının başına ibadet yaptın. Yatışının başı ibadet olunca tüm gece ibadet olmuş oluyor. Gündüz kalktın, sabah namazını kıldın, abdestini bozmadan işine gittin. Sen işine gittiğin o yolda hep sevap kazanıyorsun. Saniye saniye. Yol boyunca zikir halindesin çünkü hala abdestlisin. İşe başladın besmeleyle, tesbihatla başladın. Tüm gün boyunca zikirdesin. İşinde çalışıyorken, ellerin işte çalışıyorken, aklının küçük bir kısmıyla da zikrediyorsun, tekrar ediyorsun. Tüm gün ibadet, işte budur Müslüman kardeşim. Allah Teala bize bu makamı nasip etsin kardeşler. Amin. Bir hidayet mesajı okumam lazım. Hocam, Allah sizden razı olsun. Amin kardeşim. Yaşım 13. Normalde YouTube'da hep oyun videoları izlerdim. Ama artık hocam, sizin sohbetleriniz o kadar samimi ki resmen sizin sohbetlerinize bağımlı oldum. Biliyorsunuz 10 yaşından itibaren çocuklar YouTube'a başlıyor. Instagram ya da TikTok ondan sonra geliyor. 12 falan başlıyorlar. Ama 10 yaşında YouTube'a başlıyorlar. Daha geride başlayanlar da var. Çocuk oyun programları, çizgi filmler, animasyonlar falan 7 yaşında, 8 yaşında çok izleyen çocuk var. Beyinler yavaş yavaş oradan yıkanmaya başlıyor. 10 yaşında kendi tercihlerini yapmaya başlıyor. En çok tercih edilen alanlar ne? Oyun videoları istiyorlar. Bu oyun videoları içine girmem lazım. Benim izlenme oranlarım 15-16 civarında başlıyor. 55-60'a kadar gidiyor elhamdülillah. Ama 10 yaşa inmem lazım. Çünkü beyni İslam düşmanları yıkamadan benim yıkamam, temizlemem lazım. Bir şeye su temas ettiği zaman yıkanır. İslam düşmanları temas ettiği zaman kirleniyor. Kirlendiği zaman kendi atasına, ceddine düşman oluyor. Kendi vatanına, milletine düşman oluyor. Kendi kitabına, Kur'an'a düşman oluyor. Ya onlar kirletecekler, ya biz tertemiz yapacağız, temizleyeceğiz. Bu gençleri ümmete, vatana, millete kazandıracağız. Allah bize yardım etsin kardeşim. Bu kardeşimiz 13 yaşında başlamış. Oyun videoları izlerken diyor, senin bir videoya girdim diyor, sonra bağımlı oldum. Gireyim, oyun videosu izleyeyim diyorum. İçimden bir ses, onlar boş. Gir de Kerem Önder Hoca'yı izle, bilgilen diyor. İçimden bir ses dediği bu ne? İçimden bir ses şöyle derse, ya ne sohbet izliyorsun, bu yaşta sohbet mi olur ya? Aç orada bir oyun videosu, bir şarkı aç, bir çıplak kız gör. Derse bu ses nereden geliyor? Şeytan. İçinden bir ses seni iyiliğe sevk ediyorsa, aç bir sohbet izle, tamam bu iyiliğe sevk ediyor. İlim öğren diyor. Bu ses nereden geliyor? Melekten. Kıyamete kadar vahiy kapısı kapanmıştır. Ama kıyamete kadar ilham kapısı ve ilka kapısı açık kalacaktır. İlham melekten, ilka şeytandandır. Onlar boş iş, gir de hocayı izle diyor. Allah sizden razı olsun hocam. İnşallah öbür dünyada elinizi öpmek nasip olur. Kardeşim Allah senden de razı olsun ama el öptürmüyoruz. Yaşlı hissederim. Bu yüzden sarılacağız. Rabbim nasip ederse bir gün ya dünyada sarılırız ya da ahirette biiznillah beraber olur. Sarılırız sevgili kardeşim. Önümüzdeki haftadan itibaren biliyorsunuz stadyumlar açılıyor. Stadyumlar açılıyorsa kusura bakmasınlar biz de sohbetimizi açarız. Artık böyle 40-50 kişiye sohbet etme dönemi bitti. Bütün halkımızı önümüzdeki haftadan itibaren vaazlarıma davet edeceğim. Okuduğum her ayet ya da hadisten sonra birbirinizi öpeceksiniz, sarılacaksınız. Stadyumlarda biliyorsunuz her golden sonra millet birbirine sarılıyor falan. bunda da bir tehlike oluşmuyorsa herhalde benim sohbette de bir tehlike oluşmaz. Kimse birbirini öpmüyor benim sohbette. Herkes yan yana oturacak. Mesafe, maskelerimiz zaten yüzümüzde olacak. İşte bir hikmetli bir söz söylediğimde çak kardeşim falan demeyeceğiz. Böyle bir şey de yok bizde. Dolayısıyla sohbetimizi yapabiliriz değil mi kardeşler? Haftaya bütün milletimi, bütün kardeşlerimi vaaza davet ediyorum. Bayan kardeşlerimiz yazıyorlar. Bize yer yok mu? Şu anda yok kardeşim. Adım Hıdır, elden gelen budur. Bir beş vakit namaz kılınan bir mescitte, bir camide sohbet veriyorum. İnşallah yarın öbür gün bir kendi yerimiz olursa, bir sponsorlar çıkarsa, bize bir yer yaparlarsa, bayanlar için de özellikle mescidin içinde bir yer ayıracağız. Onlardan bizi bu şekilde izleyecekler, görecekler. Müslüman erkek kardeşlerimiz gibi. Arada bir set olacak ve onlar da bizi izleyebilecekler. İnşallah bu ilim meclislerinden mahrum kalmayacaklar kardeşim. Önümüzdeki haftaya bütün Müslüman kardeşlerimi vaazıma bekliyorum. Allah Teala hepinizden razı olsun. Pazar namazı buluşmalarımız zaten devam ediyor. Her hafta cuma ya da cumartesi günü gideceğimiz camiyi ilan ediyoruz. Bütün kardeşlerimi pazar sabahı buluşmalarında da bekliyorum kardeşler. Rabbim aldığımız şu güzel ilimleri hayatımıza monte edebilmeyi ve güzelce yaşayabilmeyi hepimize nasip etsin. Amin ya mu'in. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.